ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. دی آیات کے اللہ تعالی تسلی ذکر کے پھر دو آیاتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے دا اللہ تعالی پیغمبرہ دا ظالمان چستا خبر نہ منی استا مخالفت کیا نو تا خپکی گما دیو لو سزا ور کلی کی اللہ تعالی دا دیو دی مخالفت نہ غافل او نہ خبر نہ دے دا مسلمانان چ شیدان کی پدی بمبارون مانی وشتلے کی پدی گولو وانی پدی اور کی سزاول کیگی دا مسلمانان چ خرسول کیگی پدی امریکایانو مانی بکافرانو مانی اللہ دا دین بی خبر نہ دے اللہ تعالی وی دا دیو دا عذاب انتظار کی او بیا دا قیامت حالاتو گوری دا پوجانو دا پولیسو او دا بی دین خلکو ولا تحسبن الله گمان مکو پر اللہ تعالی بنی غافلن دا بی خبره چی ساسخی اللہ چوری اللہ تعالی دی حالاتو نبی خبره دی عما یعمل الظالمون دا غا کارون ناجی که ظالمان انما یؤخرهم یقینن محلت ورکی اللہ تعالی دیو تا لیومین دا سی ورز تا تشخصو فیه لابصار چی بوٹی براوزی کلوغی براوزی پاگی کستر گیری دیو دا سترگی و دا سی بوٹی راوتی محتوعینا مندی و هن که بیدیو مقنعی رؤوسی هم اوچت کلی بی سرون اخپل محتوعینا سمانه دا یعتون مسرعینا تفسیر المراغی دا غمانه کلی دا محتوعینا پا مانه دا یعتون مسرعینا سرا مندی بوهی مقنعی رؤوسی هم خکتا کلی بی دا پورتا کلی بی سرون اخپل لا یرتد دو الیهم ترپو هم نورا گردی دیو تا سترگی ردیو و اپیدتو هم هوا او زلون دا دیو با خالی بی دا پوهینا دا دی سمانه دا لا یرتد دو الیهم ترپو هم نورا گردی دیو تا نظرون ردیو سترگی ردیو. تفسیر المراغی لنډه معنا کړی ده او بهترینه معنی کړی ده تاسو پغی باندې پوجل شي وی لا یرجع الیهم تحریک اجپانهم کما کانوا یفعلونه فی الدنیا فی کل لحظه لا یرتد الیهم طرفهم نبر اگر دیو تا سترګیر دیو لا یرجع الیهم تحریک اجپانهم د دیو وس په دنیا کې د سترګی داسې دي چې دارس کولاو شي بیا په پاسه د عزیز مده د پاسه وی د پرده د دار حقته شي د سترګه پټه شي الله تعالی لا یرتد الیهم طرفهم نبر اگر دیو تا سترګیر دیو یعنی لا یرجع الیهم تحریک اجپانهم د سترګو د پاسه چې دا کوم عزیز مینی د سترګو د پاسه چې دا کوم پرده ده دا بر حقته کیږي نه نو څه معنی ده اسی تاسو په ایمان منی وای چې د سترګو نه دغه پورته شي داسې کولاوي داسې وی لکه وای چې سړی حلال کې د سترګې داسې راوتی دا به دقه سي ده د سترګې به داسې راوتی انسان په هر لحظه کې د ژوند دا سترګې رپی دا رب به ختم شي په قیامت کې دا رب پونه بنې دا بيدینه خلک دا سترګې به داسې بالکل کولاو شي دا لاندې او دا پاسه دا دغه تل لري شي لکه غوای چې حلال کې دسته ماویل او دا سترګې داسې بیا ښکاری دا کولاوي او چې غوای حلال کې کېدې شي چې بیا پم پرده راښکته ای لګه او بیا چې د اثر نه پوستکی وباسي بیا یې سترګې څنګه ای اقه شند کې بید او اپیدتم هوا او زرون د دیو به هوا خالی وي د پوینه په د هوش نه بخالی وي د فکر او د علم نه بالکل خالی وي پدې څه مطلب شو دی آیات پدې دوه آیاتونو مطلب دا دی د قیامت حالات په دومره زیات سخی د قیامت هیبت په دومره زیات سخی د انسان د سترګې و کړوغي بوټی راوتی د وخت کته کیږي برکیږي نه او دغه سي سرونه به د انسان پرده کړی دغه سي راښکته کولې به نشي او د سترګې به داسې چې دا بالکل خالی زړونه به د علم او د پوی نه خالی پزد کې به څه خبره ناراضي و افیدتم هوا وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي وانذر الناس او یاره ورکه خلکو دره یوم د داسې ورځ نه یاتیهم العذاب چې را بشي د عذاب فیقول الذین ظلموا نو وای با کسان چې ظلم یې کړی دی ربنا ای رب زمونږه اخرنا الی اجل قریب ورستو که مونږه هغه نیټې مقرر ته د دې نه مراد څه شی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه بهترینه معنی کړې ده اخرنا الی اجل قریب اخر العذاب عنا معنی داره بس زمونږ نه د عذاب وروستو که د دې نه مراد دا دی چې الله تعالی په مونږ باندې اوس عذاب مه راوله الی اجل قریب تر دغه نیټې نږدې پورې چې هغه نیټه ده مرګ ده نو جیب دعوته که نو کله چې دنیا عذاب دی وتره شي نو یا مراد درې نه تخفیف دنیاوي دی د دنیا عذاب ته مراد دی لکه ځان په خبره پوه کوي یا په آیات کې عذاب دنیاوي بیانېږي نو الله تعالی زمونږ نه عذاب لري کا کله چې دی مشرکینو ته عذاب راشي په دنیا کې نو دا به وایي چې الله تعالی زمونږ عذاب لري کې اتر د نیټې نږدې پورې چې هغه نیټه ده مرګ د قیامت پورې، یا دویم دا چې په دې کې تخویف اخروی بیانېږي. نو اخرنا الی اجل قریب مراد درې نه څه دی؟ تفسیر بحر المحیط دی کړی دی وما نتأخر الی اجل قریب الرد الی الدنیا، د دې نه مراد واپس کول دنیا ته. الله تعالی مونږ دنیا ته واپس کا، نجیب دعوت کا، نو قبول بکومنګه دعوت د ستا دعوت د توحید به قبول کومنګه، نجیب دعوتک دعوت توحیدک ستا د دعوت ستا د توحید دعوت به مونږ قبول کو. ونتبع الرسل او تابعداري به کومنګه د پیغمبرانو، نو وبویل شي دیوته اولم تکونو اقسمتم، آیا ولی نو وجه تاسو قسمونه کول من قول مخکر دینه په سوانیم قسمونه کول، مالکم من زوال چې نشته ستاسو لپاره پناه کېدل، تاس خود اوسه پر ویل چې نو قیامت راشي مونږ ټول عمر په دې دنیا کې یو. وسکنتم فی مساکن الذین، او اوسیدلی تاسو په زینو د اوسیدلو د کسانو کې. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي، الله تبارک تعالی ذکر کوي چې درې حالات الله تعالی د منکرینو بیان کړی دي. او په دې مخکې کې نجیب دعوتک ونتبع الرسل، هغه کې الله تعالی ذکر کړل درې خبرې د کافرانو. الله تعالی ذکر کړی یو انکار کوو د توحید نه، او دویم چې انکار کوو د تابعداري د پیغمبر نه، او دریم انکارم کوو د قیامت نه. اوس دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي د دې دریو حالاتو نه وروسته د هغې هېڅ قسم بانه پاتې نه ده. وسکنتم بی مساکن الذین، او اوسیدلی تاسو په ځایونو د اوسیدلو د کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی انفسهم په خپلو ځانونو باندې. یو خبره دا شوله ستاسو نه مخکې الله تعالی طاغوتیان تباه کړي وو په هغه چونیانو کې، بیا تاسو اوسیدلی په هغه مورچو کې. دویم وتبین لکم کیف فعلنا بهم، او ښکاره شوی د دیو ته او ښکاره شوی د تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څرنګه کار کړی مونږ د هغې سره. الله تعالی وی تاسو ته دا خبره هم ښکاره ده چې دا مخکینو ظالمانو سره ما څه کړی وو هغه تاسو ته ښکاره شوی دی. او دریم وضربنا لکم الامثال، او بیان کړی دي مونږ تاسو ته مثالونه دغه تیر شوو خلکو حالات الله تعالی تاسو ته بیان کړی دي. وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي داغی د مکرونو لویوالی الله تعالی بیانې، او داغی مخالفت بیانې د حق په خلاف باندې. آیات ته به سوچ فکر کوئ چې د آیات معنا او مطلب څه دی. وقد مکروا مکرهم، او یقینا منصوبې جوړې کړې دیو منصوبې خپلې د حق په خلاف باندې. قد مکروا مکرهم، منصوبې جوړې کړې وي د حق په خلاف باندې خپلې منصوبې. وعند الله مکرهم، او د الله تعالی سره اختیار د مکرون د دیو. ډېر خلک داسې دي د اسلام په خلاف باندې د مسلمان په خلاف باندې تدبیرونه وکړي، خو لیکن دغه تدبیرونه اختیار د الله تعالی سره دی. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، درې ترجمه په دې کې کوه. یو ترجمه دا ده په دې آیات کې په دې جمله کې اشاره ده کمزوروالی د دیو د مکرونو ته، نو جبال په خپله معنا سره دی، او دا این نافیه دی، او دا لتزول کلام په معنا د حتی سره دی. اوس وکړې و این کان مکرهم، نو منصوبې د دیو لتزول منه الجبال، حتی تزول منه الجبال چې دا غرونه غرونه لري شوی. الله تعالی د دیو تدبیرونه سو د کافر تدبیر به څه شی دا غرم ساده د تدبیر او د منصوبې د وجه نه نشي درې کېدلې. یعنی اشاره شوله کمزوروالی او سپکوالی د مکرونو د غیت. او دویم قول لمبسرین داره چې دا د جبال نه مراد پدې ده کې په طریقې د تشبیه سره توحید د الله تعالی دی او انبیاء علیه السلام دی. نو اس معنی دا شوله و ان کان مکرهم، نوې منصوبې دی لتزول منه الجبال چې د ریشوې د غې د وجنه توحید د الله تعالی د انبیای صلی الله علیه و سلم تی د ریشوې د دیو منصبې خودمره غټی نه وي چې د الله تعالی پیغمبران ختم کړی وي، بلکې هغه بیا هم د الله تعالی دین تر ته دعوت ورکاو. دریم توجیه داده دا ان مخفف عن المثقل له، او اصل کې انه، او د جبال نه مراد د مکر نه مراد چې غټواله د مکر د غې مراد ده. نو اس معنی به دا کوي و این کان مکرهم، او یقینا و منصبې دغه لتزول منه الجبال چې ختم شوی دغه نغرونه. او د دې توجیه د پاره تایید په سورې مریم نوی نمبر آیات کې ورآشي تکاد السماوات یتفطر نامن هو تنشق الارض وتخر الجبال هدا. د دې مشرکانو د شرک د وجنه نږدې چې د غرونه ختم شي د اسمان نه وګرځيږي، د دې مشرکانو د شرک د وجنه نږدې چې د غرونه راوګرځيږي نږدې چې د اسمانونه وشلېږي او ختم شي و تاخر الجبال حدا دا زونه دا غرونه چیرې دا زره زره شي و ان کان مکروم او یقینا او دی او یقینا وی منسوبه ده د خلکو لتزول منه الجبال چې لري شوی دا غې د وجنه غرونه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزيز ذو انتقام تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته لا تحسبن الله گمان مکه او تف الله تعالی باندې مخلف وعده خلاف کون کې روادې خپل رسوله د خپل پیغمبرانو سره یعنی الله تعالی د خپل پیغمبرانو سره به امداد کوي ظالمان به الله تعالی تواکی ان الله عزیز و نقی الله تعالی زور اور ذات دې انتقام بدلی والا دې بدلا خسن کړي الله تعالی بدنه بدلی اخلي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برزول الله الواحد القهار دې ایت کې الله تعالی تخویف او خروی بیانې د قیامت تیر الله تعالی بیانې یوم تبدل الارض په داسې ورځ باندې الله تعالی بردیونه بدلا اخلي په داسې ورځ باندې تبدل الارض غیر الارض چې بدل بکړل شي د ازمکه غیر الارض په بل ازمکه باندې والسماوات او د اسمانونو بدل شي او برزول الله الواحد القهار او پیش بشي دی الله تعالی ته چې یو ذات د القهار زور اور ذات دی د ازمکه او اسمان دا بدل شي دا به ختم شي حدیث کې راغلی دی عائشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه وې د الله تعالی پیغمبره دا ځمکه او اسمان چې ختمیږي نو په قیامت کې دا انسانان دا مخلوق په کوم ځای کې ولاړی انسانان په کوم ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا په جسر باندې دا په جسر باندې دا به په پل صراط باندې او برزول الله الواحد القهار او پیش بکړل شي الله تعالی ته چې یو ذات دی القهار زور اور ذات دی عائشه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل حدیث ته بخاری کې راغلی دی پد الله تعالی پیغمبر چې دا ناری نو زنانه دا ټول خلق الله تعالی ته پیش کولای شي او دا بربنی ځکه حدیث کرا غلی دی خفاتن عراتن غرلا دا با ناسونتی خپیب لخپی بای او بربن بای پد الله تعالی پیغمبر دا با یو بل تا گوری نولی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل و الامر اشد من ایهمهم خبر با دینا دیر زیاده سختی طرف تا تلی یو بل تلیو کتلی نشی یوم تبدل الارض په داسې ورځ باندې چې بدل بکړل شي د ازمکه غیر الارض په بل ازمکه باندې و سماوات او اسمانونه بدل کړی شي او برزول الله الواحد القهار او پیش بشي دی الله تعالی ته چې یو ذات دی القهار زور اور ذات دی و تر المجرمین دام تخویف اخروی دی و تر المجرمین او یینی وتا مجرمان لره یوم جن په دغه ورځ باندې مقررین فی الاسباد ته یو ځای به ترلی شوی فی الاسباد په زنجیرونه کې یو قول هم بصرین داره د یو نوع مجرمان هغه به یو ځای تړلې شوی لکه زیناکاران دا به ټول په یو زنجیر کې تړلې شوی مرتدین به په بل زنجیر کې تړلې شوی سیکان دا په بل کې هندوان دا په بل کې دا فوجیان دا په بل کې پولیس په بل کې عیسائی ور دا په بل کې دا په جدا جدا زنجیرونو کې یو ځای تړلې شوی او دویم قول لم بصیرین داره مقرنین تړلې شوی به دی او فلسفات په زنجیرونو کې لاسونه خپې به تړلې شوی دا معنی ده لاس او خپې به یو ځکړلې شوی او بیا به تړلې شوی سرابیرهم من قطران کمیسونه دی به درنځلو نه وي او تغشا وجوههم النار او پټې به مخونه دی اور یعنی اور بر دیو دا مخونه پټې په اور کې بالکل دی ډو پراتی او د دیو دا د دیو جامې به دسې د دې جهنميانو درنځلو وي ارنځله یو بدوی ډېر زیاته کوي او دویم دا بدن پر انخلی ډیر او دریم دا رچی اور تیزواله پی راځي بده باندې نه دیو کمیسونه وای درنځرونه وای رانځله وای او دا په جهنم کې راسو دي او دا د یخنه واخلا تر د سره پوري د خپونه واخلا تر د سره پوري دا په جهنم په ور کې ودا ډوب راځي سرابیلهم من قطران او کمیسونه دیو با درنځرونه وي او تغشا وجوههم النار او پټي بار دیو مخون لره النار اور او دومره پوری علماء کرام لیکلی دي په احادیث کې راغلی دي په احادیث کې په جهنميانو باندې به خارخ راشي کله چې په اوخانو باندې خارخ راشي نو پم پر راشي کله نو هغه بیا خلک په نن لو باندې غوړی اشاره شو لدی ته په دغه جهنميانو باندې په جهنم کې او په خارخ راشي نو په یو روایت کې راغلی راغلی ځان به داسې راوکنی چې لاندې دا غوخه بر ځان لري کې پوستکه بل لري کې او اډو کې پورې ځان نه وکنی دا وداسي شي وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس در پارچ بدلور کې الله تعالی هر یو نفس ته ما کسبت بدله د غامل چې د کړي د چې کم اعمال کړی الله تعالی تر هغه بدله ورکړي. ان الله سریع الحساب، یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی. کله چې حساب کتاب شروع شي، په شروع کېدو کې وخت لګي، خو لیکن چې شروع شو الله تعالی زر حساب کوونکی دی. او مخکې هغه تفصیل بار بار بیان شو، الله په څومره وخت کې حساب وکړي. مومن مسلمان چې څومره ټیم کې فرض مونځ کوي، په دومره ټیم کې پر ټول مخلوق سره حساب ختم شي. او په دویم روایت کې راغلی دی، د دنیا دا ورځ د سحر نه واخله تر د غرمې پورې، چې څومره ټیم دی په دومره ټیم کې به حساب وشي. او بل روایت کې راغلی دی چې غوا ګډه بیزج په څومره ټیم کې لوشلی کېږي، یا د دو وقفو په مینځ کې څومره ټیم دی، په دومره ټیم کې به الله تعالی حساب کتاب وکړي. هذا بلاغ للناس، ترغیب دی قرآن کریم ته. او ربط تر مقبل سره بالکل آسان دی. که ځان د جهنم نه بچ کول غواړی او ځان د الله تعالی د عذابونو نه بچ کول غواړی، نو د الله تعالی کتاب ته توجه کړئ. هذا د قرآن کریم بلاغ للناس، دا د رسول کتاب دی د خلکو لپاره. ولینذروا به، او دې لپاره چې خلک ویرول شي د دې په وجه باندې. ولیعلموا، او دې لپاره چې پوه شي. انما هو اله واحد، چې یقینا حقدار د بندګۍ سره پیو الله تعالی دی. ولیذکر اولو الالباب، او دې لپاره چې نصیحت واخلي هغه عقلونه والا. د قرآن څلور پیدې په دې آیت کې بیان شولې. څلور پیدې د قرآن کریم. یو پیدا دا چې دا تبلیغ کتاب دی. د تبلیغ کتاب دار، بعض خلک چیرې په دې کې خطا کیږي، وایي زمونږ کتاب په ځای اعمال دی. د تبلیغ کتاب یوازې په ځای اعمال نه دی. هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم د رسولو کتاب دی، دا تبلیغ کتاب دی. او دویمه خبره، ولینذروا به، دا د انذار کتاب دی. دا قرآن خلکو ته بیان کړي چې د الله تعالی عذابونه او ته په دې کې بیان شي. او دریم، دا د توحید کتاب دی. په دې کې د الله تعالی د توحید مسلې بیان شوې دي. وليعلموا انما هو اله واحد، او دې لپاره چې پوه شي دا خلک چې یقینا حقدار د بندګۍ یو الله تعالی دی. او څلورمه خبره، وليذكر اولو الالباب، او دې لپاره چې نصیحت واخلي خوندان د پاکو عقلونو، د دې نه چې خالصو عقلونو والا نصیحت اخیستلی شي. خالصو عقلونو والا، په دې کې اشاره شوله چې د الله تعالی د کتاب نه احکامات او مسایل هغه څوک راویستلی شي چې د هغې عقل سپاره، د هغې ذهن سپاره، او قرآن و حدیث کی سوچ و فکر کے، نو بیا پر دیر سوانی بیا دغه نه ته پویږي. ولی ذکر اولو الالباب، الله تعالی دی قرآن نه دغه پیدی زمونږ استاد سو برخه کی. الله تعالی دی مونږ تاسو په خپل دین باندې، په خپل کتاب باندې پویږي.